można przesyłać do 5 listopada. Szczegóły na stronie źródełko.polskieradio.pl. Autopromocja Polskiego Radia. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 22 października, mija 7. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Ulewy w centrum, burze na południu kraju. IMGW wydało ostrzeżenia. Grzegorz Borys z Gdyni, poszukiwany listem gończym. ONZ wzywa do zawieszenia broni między Izraelem i Hamasem. IMGW ostrzega przed silnym deszczem w centrum Polski, w pasie od Suwałk po Częstochowę i burzami na południu kraju. Wydano ostrzeżenie pierwszego stopnia przed ulewami dla województw mazowieckiego i podlaskiego, a także dla południowo-wschodnich powiatów województwa łódzkiego i północno-zachodnich świętokrzyskiego. Synoptycy prognozują tam opady deszczu do od 30 do 45 litrów wody na metr kwadratowy. Z kolei alert dotyczący silnego deszczu z burzami dotyczy województw śląskiego i opolskiego oraz części Dolnego Śląska i Małopolski, mówi rzecznik Instytutu Meteorologii Grzegorz Falijewski. Województwo dolnośląskie, opolskie oraz śląskie. Tutaj mogą występować burze i podczas tych burz możemy spodziewać się porywu wiatru do około 60-70 km na godzinę, ale bardziej niebezpieczny będzie opad do 45 mm w ciągu jednego epizodu burzowego. Ostrzeżenia obowiązują do późnego wieczora. Na północy i północnym wschodzie do 8 rano obowiązują też ostrzeżenia przed gęstą mgłą ograniczającą widzialność do od 100 do 200 metrów. Prokuratura wydała postanowienie o przedstawieniu zarzutu zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem Grzegorzowi Borysowi z Gdyni. Od tej chwili jest on podejrzany o zabicie 6-letniego syna. Grozi mu minimum 15 lat więzienia, a maksymalnie dożywocie. 44-latek jest już poszukiwany listem gończym, mówi Grażyna Wawryniuk z prokuratury okręgowej w Gdańsku. W związku z tym został też skierowany do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie. Sąd ten wniosek uwzględnił. Prokurator wydał list gończy za podejrzanym. W tej chwili zmieniła się sytuacja. Jest poszukiwany ten mężczyzna jako osoba podejrzana. W Trójmieście i okolicznych powiatach trwa policyjna obława za 44-letnim mężczyzną. W jego poszukiwania zaangażowanych jest około 1000 osób. Jest podejrzany. Jeśli podejrzany zostanie zatrzymany, no o tym poinformuje policja. Na razie śledczy ujawnili w mediach zdjęcie mężczyzny. Ktokolwiek zna miejsce, w którym się ukrył, proszony jest o kontakt pod numerem alarmowym 112. Agencje Organizacji Narodów Zjednoczonych wezwały do zawieszenia broni między Izraelem i Hamasem i nieograniczonego dostępu dla pomocy humanitarnej w całej Gazie. Jak podkreśla ONZ, pozwoli to dotrzeć do cywilów, którzy pilnie potrzebują wsparcia. 20 ciężarówek przewożących pomoc humanitarną dotarło wczoraj do palestyńskiej enklawy przez przejście w Rafach. Izrael ostrzegł tymczasem, że nasilenie ataków Hezbollahu grozi wciągnięciem Libanu w wojnę. Rzecznik izraelskiej armii poinformował, że szyicka organizacja ostrzeliwuje izraelskie terytorium. Akcje zbrojne Hezbollahu nasiliły się po ataku Hamasu 7 października. Izrael odpowiada atakami lotniczymi i ostrzałem południowego Libanu. Wieloletnią umowę z amerykańskim wojskiem zawarła spółka Nitrochem z Bydgoszczy, wchodząca w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Kontrakt przewiduje udział w produkcji amunicji artyleryjskiej kaliber 155 mm. Bydgoska firma jest światowym liderem w produkcji materiałów wybuchowych, mówi Karol Borys ze spółki. Docenia to także największa armia świata, którą dysponują Stany Zjednoczone. Potwierdzeniem tego jest fakt, że od wielu lat dostarczamy trotyl na potrzeby produkcji amunicji różnych typów i kalibrów. Obecnie zawarty kontrakt to nie tylko zysk finansowy dla spółki, ale także gwarancja zatrudnienia dla załogi i wzmocnienie pozycji na trudnym międzynarodowym rynku producentów amunicji. Amerykańskie wojska lądowe podpisały umowy z 9 dostawcami. Kontrakty opiewają na $1,5 miliarda. Amunicja kaliber 155 mm będzie dostarczana na Ukrainę w ramach pakietów pomocowych, jakie realizuje rząd USA. Celem niemieckiego rządu jest trwałe i odczuwalne zmniejszanie liczby osób przybywających do Niemiec, mówi kanclerz Olaf Scholz na łamach najnowszego wydania tygodnika Der Spiegel. Szef rządu federalnego dodaje jednak, że Niemcy pozostaną skazane na fachowców z zagranicy. Z Berlina Wojciech Osiński. Olaf Scholz zaznacza, że Niemcy potrzebują bardziej restrykcyjnej polityki azylowej. Przez zapory naszych granic przedziera się zbyt wiele osób. Zaostrzenie kontroli granicznych jest ważnym sposobem na zmniejszenie nielegalnej migracji, argumentuje kanclerz, wskazując również na konieczność zmian w unijnym systemie relokacji. Zdaniem Olafa Scholza jego kraj potrzebuje jednak też przemyślanej polityki sprowadzania pracowników z zagranicy. Nowe przepisy, którymi jesienią zajmie się ustawodawca i władza wykonawcza, przewidują, oprócz szybszych deportacji, ograniczenie rozrostu biurokracji. W ten sposób ułatwimy wykwalifikowanym cudzoziemcom uzyskanie prawa pobytu i dostęp do rynku pracy, wyjaśnia szef rządu federalnego. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport. W studiu Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Na początek PKO BP Ekstraklasa i sobotnie wyniki. Puszcza Niepołomice zremisowała z Krakowią 1-1. Śląsk Wrocław rozbił Legię Warszawa 4-0, a Lech Poznań pokonał Łódzki Klub Sportowy 3-1. Ciekawe spotkania lig zagranicznych. W derbach Londynu Chelsea Arsenal 2-2. Remis również w hicie soboty w La Liga Sevilla Real Madrid 1-1. W niemieckiej Bundeslidze FSV Mainz uległo Bayern Nowi Monachium 1-3. Trwa pierwsza kolejka nowego sezonu Plus Ligi. Zaksa Kędzierzyn-Koźle wygrała ze Skrą Bełchatów 3-1. 18 punktów zdobył Łukasz Kaczmarek i uznano go najlepszym graczem meczu. Kuprum Lubin wygrało z Barkomem Karzanami Lwów 3-0, a Indykpol AZS Olsztyn pokonał Aluron CMC Warte Zawiercie 3-1. Industria Kielce z rekordem sezonu. Kielczanie pokonali MMTS Kwidzyn 48-29. To 10. seria spotkań Orlen Superligi. To największa liczba bramek, jaką mistrzowie Polski zdobyli w pojedynczym spotkaniu w tym sezonie. Z bardzo dobrej strony pokazali się wychowankowie na skrzydłach, czyli Szymon Wiaderny i Cezary Surgiel, mówi trener Industrii Krzysztof Lijewski. Po meczu z Szczegod nie mieliśmy za dużo czasu na odpoczynek i regenerację, bo raptem mieliśmy jedną jednostkę treningową, wideoanalizę i długą podróż do Kwidzyna. Cieszymy się, że dzisiaj od początku narzuciliśmy właśnie styl gry. Byliśmy bardzo mocno zdecydowani w obronie. Wprowadzaliśmy dużo kontrataków i tak naprawdę od początku meczu ustawiliśmy sobie to spotkanie aż do samego końca. W Szczyrku odbyły się letnie Mistrzostwa Polski w skokach narciarskich. Podium podzielone między największych gwiazdorów ostatnich lat. Dawida Kubackiego, Piotra Żyłę i Kamila Stocha. W takiej właśnie kolejności mówi Dawid Kubacki. Taki fajny dzień, szczególnie ten drugi skok. Naprawdę fajnie się mi poskładał i z niego jestem bardzo zadowolony. Myślę, że cały dzień bardzo pozytywny, bo rzeczywiście ze skoku na skok się troszkę rozpędzałem. Była jakość tych skoków coraz lepsza i to mnie bardzo cieszy. No, mnie gdzieś tam wewnętrznie uspokaja po tych wszystkich perypetiach i skakaniu w kratkę przez pół lata, że jak się zbliża to, kiedy trzeba, to jest okej. I na koniec jeszcze rugby. W finale Pucharu Świata zagrają Nowa Zelandia z Republiką Południowej Afryki. We wczorajszym półfinale Springboks pokonali Anglię 16-15. O wyniku przesądził ostatni kop meczu z 49 metrów między słupy, a poprzeczkę trafił André Pollard. W całym kraju będzie dziś pochmurno, większe przejaśnienia tylko na zachodzie. W centrum silne opady deszczu, na południu także burze. Przed południem w północnej połowie kraju mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, lokalnie do 100. Termometry pokażą 9 stopni na północnym wschodzie, 14 w centrum i nad morzem, do 19 na południowym wschodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa raz jeszcze. 22 października 1999 roku odbyła się premiera dzieła Adama Mickiewicza Pan Tadeusz w ekranizacji Andrzeja Wajdy. Tym samym premierę miała muzyka, którą do filmu skomponował Wojciech Kilar. koncert Jankiela, kompozycja Wojciecha Kilara do filmu Pan Tadeusz. Wojciecha Kilara, którego 10. rocznicę śmierci będziemy obchodzić w grudniu. A ze mną dziennikarz muzyczny i znawca muzyki filmowej Paweł Sztompka. Witam cię pięknie. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Pawle, nie masz wrażenia, że ta muzyka, która została skomponowana i puszczona w świat prawie 25 lat temu, ona nadal wiedzie prym w takim rankingu ulubionych melodii filmowych w Polsce? Tak, tak, absolutnie. Myślę, że w ogóle muzyka Wojciecha Kilara pisana przez ponad pół wieku dla polskiego kina i dla polskiej telewizji świetnie jest przyjmowana i wtedy, kiedy powstawała, ale również i dziś, kiedy wspominamy te obrazy, te filmy i przede wszystkim tę muzykę. Wojciech Kilar umiał odnaleźć w muzyce filmowej to, co najważniejsze, a więc z jednej strony, aby być przydatną dla kina, ale z drugiej strony, aby móc również funkcjonować poza obrazem, poza filmem i może to trzecie, udało mu się przejść do historii, gdyż wiele z tych ścieżek dźwiękowych czasami żyje własnym życiem. Tak, czasami zresztą nie pamiętamy już samych filmów, ale ta muzyka się broni. I nawet teraz powstają różne koncepcje pod tytułem aranżacje muzyki filmowej Wojciecha Kilara, dostosowanie do kwartetu, do małego zespołu i ludzie przychodzą i chcą słuchać. Zdecydowanie tak. I to tylko świadczy o tym, że ona jest na tyle dobra, że nawet można ją zmieniać. Nie mówię, że poprawiać, dlatego że to byłoby może zbyt okrutne dla kompozytora tej rangi, którą miał Wojciech Kilar, ale z drugiej strony świat się zmienia i słuchacze, widzowie oczekują od muzyki również tej filmowej zupełnie czegoś innego i dlatego te próby przywłaszczania muzyki filmowej Wojciecha Kilara do różnych stylów i estetyk jest usprawiedliwiona. I tak samo lubię to, co kiedyś zrobiła Anna Maria Jopek, jak teraz bardzo lubię to, co robią na przykład Orkiestra Kameralna Filharmonii Narodowej w Warszawie, która gra tę muzykę. Jan Lewtak opracował te fragmenty filmowe i one brzmią naprawdę filharmonicznie, naprawdę tak, jakby dziś zostały napisane z myślą o dużej orkiestrze filharmonii. Wspominając Annę Marię Jopek, mamy na myśli utwór Smuga Cienia. Nie tylko, ale ta Smuga Cienia była naprawdę świetnie wymyślona. Tak, i była takim wielkim hitem. Wróćmy jeszcze do tego Pana Tadeusza, bo to taka dzienna data dzisiejsza, 22 października. To było szaleństwo, kiedy pojawiła się ta muzyka, bo ja miałam takie wrażenie i do dzisiaj mam wrażenie, że to były dźwięki, które gdzieś w każdym z nas były, a Wojciech Kilar po prostu umiał wydobyć je na światło dzienne. Tak, tak. Nie masz takiego wrażenia? Ja mam taką myśl, bo uważam, że to jest genialnie skonstruowana muzyka do wspaniałego filmu i ta korelacja między obrazem, charakterem filmu, a charakterem muzyki jest w sposób doskonały. Zharmonizowana, zsynchronizowana i to jest właśnie taka przykładowa ścieżka dźwiękowa, gdzie muzyka idealnie odpowiada temperaturze filmu, nawet go w pewnym stopniu wzmacnia. Ja pamiętam taką historię, kiedy tuż po premierze tego filmu poszedłem na zebranie. Andrzej Turski był wtedy naszym dyrektorem i pyta się, no jak, co wy uważacie o tej muzyce? No my mówimy tak, no że w porządku. A on mówił, a nie wydaje wam się, że to trochę za łatwo napisane? Że za łatwo mu się pisało temu? Coś w tym jest. To tak pasuje, to tak przylega do całości, że wydawać by się mogło, że to on jest współautorem całości. Trochę tak jest. I przypominam sobie też taką drugą myśl już Andrzeja Wajdy, który podobno, nie wiem do jakiego stopnia, zachowywał się zupełnie inaczej podczas kręcenia Pana Tadeusza, aniżeli w swoich wcześniejszych filmów. Dlatego, że jak w tych wcześniejszych filmach bardzo ingerował w aktorów, w grę, był cały czas wymagający i cały czas coś tam chciał zmienić albo coś innego tym aktorom zaproponować, to podobno kręcąc Pana Tadeusza, jak już przygotował scenę, siadał na tym swoim krześle. Zydelku. Tak, siadał i mówił do aktorów, no to zagrajcie mi teraz to pięknie. I ja myślę, że ta muzyka jest z cyklu Zagrajcie mi to pięknie również. Słuchamy pana Tadeusza, muzyki do pana Tadeusza. To teraz kolejne dwa fragmenty. Nie ukrywam, że jedne z moich ulubionych. Tomasz Karabele i Śmierć Soplicy. Tomasz Karabele i Śmierć Soplicy. No a my mamy do czynienia z Wojciechem Kilarem, czyli światowej sławy kompozytorem muzyki filmowej, klasycznej i sakralnej. Jednym z takiej wielkiej trójki, tak na nich mówiono, którzy razem rozpoczynali swoją karierę, Kilar, Górecki i Penderecki. Tak, tak to wszystko było. Te ich drogi się bardzo później rozeszły, dlatego że Wojciech Kilar, ta ścieżka filmowa, którą wybrał w pewnym momencie, ona w pewnym stopniu kolidowała jednak z jego karierą kompozytora muzyki autonomicznej i te kolejne jego dzieła związane właśnie z muzyką autonomiczną, filharmoniczną, przypomnę ten ogromny sukces, ale i takie dziwne recenzje, ta chociażby z Warszawskiej Jesieni, kiedy pierwszy raz przedstawił Krzesanego i tam miał swoją premierę i część słuchaczy uważała, że to no, genialne, a drudzy uważali, nie, no to tak nie można, że to za prosto, że to inaczej, że po co tyle cytatów, że tak więc wcale tak nie było łatwo przy okazji tych kreacji filmowych stworzyć swój wizerunek kompozytora muzyki autonomicznej. I to się również Kilarowi udawało. I udawało przez całe życie, dlatego że tak jak ci poprzedni kompozytorzy, o których mówiłaś, każdy w swoim życiu bardzo zmieniał swój język muzyczny, swoje spojrzenie na muzykę. Tak samo było z Kilarem. a jednocześnie ta chęć bycia komunikatywnym, czasami absolutnie komunikatywnym, podporządkowania swoich idei i myśli, chociażby do filmu, do obrazu, powodowała to, że ta muzyka Kilara, wydaje mi się, jest najbardziej zrozumiała z tej trójki, przystępniejsza. Najbardziej przystępna, tak? I mająca szansę być jeszcze bardzo długo w naszej muzycznej opowieści. I ona istnieje w muzycznej opowieści, ta właśnie autonomiczna, bo do filmu Dracula, ale na podstawie tego filmu powstał genialny balet, który święci triumfy, balet zatytułowany Dracula z muzyką Kilara, ale w tym spektaklu baletowym wykorzystana jest również ta muzyka autonomiczna Kilara, bo tam jest i Krzesany, i Orawa, i to świetnie gra. Tak, i to jest właśnie może podstawa wielkiego sukcesu Kilara, który z każdej formy, którą pisał, wyciągał pewne wnioski do tego, aby ta muzyka nie tylko pasowała do sytuacji, dla której to pisze, nie tylko była przede wszystkim jego prywatną, własną wypowiedzią artystyczną, ale która miał tę chyba świadomość, większą nawet niż tych dwóch wielkich gigantów obok niego, że ta muzyka jest pisana tu i teraz i ona musi czemuś służyć. Chociażby być dobrze odebrana. Tak odebrana, aby przyczyniła się nie tylko do sukcesu kompozytora, ale w wypadku muzyki filmowej do sukcesu obrazu. No i to mu się udawało. Tak, zdecydowanie tak. Czy ty miałeś okazję rozmawiać z Kilarem? Tak, był nieprawdopodobnie delikatnym, skromnym, w pełnym świadomości twojego talentu i siły artystą i był tak kulturalnym i eleganckim panem, że właściwie obcowanie z nim to była żywa, prawdziwa przyjemność. Był związany z orkiestrami radiowymi, dlatego że to nie tylko z Nosprem oczywiście, nie tylko z Łodzią, kiedy pisał bardzo dużo i nagrywał właśnie tam, no bo to była nasza ta Hollywood, ale również i z Warszawą i właściwie wtedy, kiedy otrzymywał, pamiętam, Nagrodę Polskiego Radia, to powiedział takie zdanie mi, coś go zapytałem o tą wielość muzyki filmowej, którą napisał, bo to są naprawdę setki partytur, tysiące tematów, dziesiątki tysięcy melodii, które napisał dla kina, bardzo różnych. I on mówi, tak, no może za dużo tego wszystkiego napisałem, ale taki był czas. Pycha jest niezdrowa. Niszczy człowieka od wewnątrz. To jest jakby takie samoograniczenie. Wspaniały muzykolog Bogdan Pociej pisał, że kompozytor, którym zawładnęła pycha, żyje jakby w cieniu. Ja cały czas staram się pamiętać. Tekst, tekst, tekst. Słowa, słowa, słowa. A ja jestem tu tylko po to, żeby je wesprzeć. Wojciech Kilar. Przypomnę, że to był czas, kiedy rozpoczynał swoją działalność właśnie tę filmową, to był czas kompletnie niezrozumienia właściwie siły kompozytorskiej muzyce filmowej. Przecież ją nagrywano i potem ją bardzo często niszczono. Nie ma ani partytur. To była jednorazowa historia, która część weszła do tego filmu, część nie, część ucięto, część wyrzucono. To na dzisiejszy czas jest to nie do zrozumienia. To właściwie dopiero początek lat 80., a więc paradoksalnie do muzyki filmowej i jej siły przyczyniły się przede wszystkim rozwój fonografii i powstanie płyty CD. I dopiero od czasu właściwie płyty CD postanowiono, ponieważ ona miała bardzo dużo tam się mieściło tej muzyki, była łatwa w produkcji, o wiele tańsza niż czarna tak zwana płyta. Postanowiono, to zaryzykujmy, może wydawajmy taką muzykę z tych ścieżek dźwiękowych. Nie tylko takie te super przeboje piosenkarskie. Nie, niech to będą utwory właśnie związane bezpośrednio z kinem, z filmem, z akcją filmu. No może nie zarobimy na tym, tak myślały wytwórnie płytowe, ale zachowamy coś dla potomnych. No i od tego się zaczęło, że ta muzyka w pewnym momencie zaczęła brzmieć poza kinem. Bardzo zmieniła się jej rola w samym kinie oczywiście, ale siłą jej jest to, że ona funkcjonuje jako nie tylko muzyka, ale również jako specyficzny plakat muzyczny, filmowy. Czasami ważniejszy albo będący tą lokomotywą całego Absolutnie, filmu. Absolutnie, tak. I dlatego się bardzo zmieniła i rola, i funkcja muzyki i to później rozpłynęło się na wszystkie media i ta muzyka w tej chwili czasami mi się wydaje, że może odgrywa nawet za dużą rolę w filmie, w obrazie, w produkcjach czy telewizyjnych, każdych. No w tej chwili jest właściwie Taka równowaga 50-50, bo ja znam wiele osób, które pójdą do kina, żeby zobaczyć, czy obraz pasuje im do tego ulubionego kompozytora, który muzykę skomponował. Uważam, że to, co się dzisiaj stało z muzyką, to jest konsekwencja tego sukcesu wypracowanego właśnie przez wielkich twórców, którzy działali zawsze w kinie muzycznych, ale których rola została chyba zauważona dopiero właśnie w momencie, kiedy udało się tej muzyce wydostać z kina. Co jest śmieszne, ale taka jest prawda. Geniusz Kilara polegał też na tym, że te pojedyncze utwory, przecież nie piosenki, jakoś same wydobywały się, uwalniały się z tego filmu. Trendowata na przykład. To myślimy jeszcze o takich rzeczach, które w tej chwili bardzo dobrze funkcjonują poza kinem i rzeczywiście jest taka dziesiątka, dwudziestka, trzydziestka tematów, które no, można powiedzieć, że są super przebojami. Ale zwróć uwagę na muzykę do filmu Rejs. Mało kto pamięta, że to jest właśnie również Killer, a ona jest tak charakterystyczna, tak odwracająca całą albo podkreślająca całą absurdalną myśl filmu Piwowskiego, że trzeba było mieć niesamowity talent, aby stworzyć coś takiego, co jest no już pomiędzy super kiczem, super kiczem, albo no czymś, co w ogóle ociera się o nie najlepszy styl i to wszystko tworzy jakąś jedną wspaniałą, wielką całość i ta pseudomarszowość, kiedy główni bohaterowie wchodzą na ten stateczek w Toruniu, no to jest po prostu genialne. A to jest muzyka, której właściwie ani nikt nie myśli, ani nikt nie pamięta i to jest na pewno dziesiąta po Kisielu muzyka, która przypomina nam o Killerze. Tak. Ja cały czas spoglądam na płytę, którą przyniosłeś ze sobą i z której chętnie byśmy zagrali. To jest jeszcze inny obraz Killera. Kuba Stankiewicz. Tak, to jest inny albo właśnie ten sam. To znaczy szansa, aby te melodie, o których powiedziałaś, te ważne, które pamiętamy, żeby one jednak funkcjonowały jako pewnego rodzaju standardy muzyki rozrywkowej grane przez muzyków jazzowych, ale z pewnym poszanowaniem tego klasycznego charakteru tej muzyki. Przypomnę, że Killera zawsze kojarzymy z brzmieniem Wielkiej Orkiestry Symfonicznej i taka jest prawda, bo tam się chyba najlepiej czuł, ale pamiętajmy o tym, że tym instrumentem wyjątkowym dla Polski, dla polskiego kompozytora był zawsze i jest i chyba pozostanie fortepian. I myślę, że tutaj to, co Kuba Stankiewicz wyciągnął z tych wielkich partytur, żeby to później rozpisać na fortepian, to nie jest głupie, to ma swój charakter. Jakiego utworu posłuchamy z tej płyty? Każdy dobry, ale jak powiedziałaś o tej trendowatej, to może rzeczywiście trendowata, która jest i cudowną melodią, i takim pomysłem na całe życie. Trendowata, Kuba Stankiewicz, polski fortepian i pomysł na całe życie. Mam wrażenie, że ta trendowata przetrwa kolejne epoki i pokolenia i kolejne młode pokolenie znajdzie w tym walcu coś dla siebie. Tak jak w Polonezie z pana Tadeusza, który kompletnie rozbił bank. Rozbił bank na studniówkę, gdzie rządził zupełnie inny polonez i wystarczyło kilkadziesiąt lat, aby wyparł skutecznie polonez Ogińskiego. Oczywiście. Nikt już nie pamięta z młodych pokoleń, żeby był taki utwór, w ogóle jest polonez Ogińskiego. On teraz wraca zresztą, tak. ale rzeczywiście Killerowi udało się stworzyć przebój nad przebojami. Wojciech Kilar był również bardzo cenionym kompozytorem muzyki sakralnej. Mówiło się, i on sam mówił, że no Jasna Góra i to miejsce było jakby jego trochę drugim domem. Pierwsze moje kontakty z Jasną Górą były takie, jak u większości Polaków. Przychodziłem tutaj po prostu jako pielgrzym. Na początku stanu wojennego zacząłem bywać na Jasnej Górze nieco częściej. Stało się tak poniekąd za sprawą innych ludzi, ponieważ przyjeżdżałem tutaj z Jerzym Dudą Graczem w związku z plenerem malarskim. Wtedy poznałem Jasną Górę bliżej. Najpierw zamieszkałem w hospicjum na kilka dni. Potem na tydzień, dwa. Następnie przeniosłem się jakby jeszcze bliżej, do samego klasztoru, gdzie mieszkałem tuż obok ojca Jana Gołąbki. Podczas stanu wojennego Jasna Góra była dla mnie schronieniem, ale nie przed represjami politycznymi. Tu, przy cudownym obrazie Matki Bożej, poczułem się po prostu wolny. Poczułem, że tak naprawdę wszystko to jest nieważne, że ten trudny okres, który teraz przeżywamy, jest chwilowy. Ufałem, że Matka Boża nas nie opuści, pomoże nam i wyjdziemy z tego zwycięsko. Wojciech Kilar. Na Jasnej Górze odnalazłem wolną Polskę i siebie. I to tam zostawił oryginał dzieła Angelus, dedykowany obrazowi jasnogórskiemu, ale on chyba nigdy nie mówił ani o tym, co myśli, ani nie deklarował się, nie chodził ze sztandarami, ze swoją wiarą, ze swoimi poglądami. To było po prostu takie jego. Wiesz, chyba nie musiał. On miał piekielnie mocną pozycję, o której zresztą sobie nie zdawaliśmy sprawy. On nie musiał mówić, że jestem taki, siaki, owaki, czy tak myślę, czy inaczej. On był absolutnie niezależnym twórcą, kompozytorem. I był prawdziwy, prawda? Był bardzo, ale z jednej strony prawdziwy, ale chyba nie miał takiego bardzo mocnego ego, ja, nie. Właśnie. Ale był na tyle inteligentny, aby wiedzieć, że właściwie on ma się bronić jako kompozytor, jako artyst, że jego muzyka ma być ważna. No, jego muzyka ma go bronić. A to, czy on powie, że tak, siak, czy będzie próbował dopełniać to jakąkolwiek filozofią, mówił oczywiście, że Pan Bóg mu niezwykle pomógł i on dla niego to jest w ogóle postać bardzo ważna, bardzo mocno deklarował również swoje oddanie chociażby naszemu papieżowi, ale z drugiej strony na pewno to nie był taki sztandar i to było bardzo takie prawdziwe, wspaniałe. Urocze, tak, wspaniałe. Właściwie muszę powiedzieć, że ja przez przypadek byłem świadkiem rozmowy Francisa Forda Coppoli z Wojciechem Kilarem. To się wszystko odbyło w biurze Coppoli w San Francisco i to było pierwsze albo drugie ich spotkanie, kiedy właśnie Kilar przyjechał do Ameryki na zaproszenie właśnie Forda Coppoli, wówczas najważniejszego reżysera amerykańskiego. I on, kręcąc swojego Drakulę, zaproponował napisanie muzyki filmowej Kilarowi i największą, jakby takim zaskoczeniem dla Wojciecha Kilara było nie to, że go zaprosił, dlatego że rzeczywiście to, nazwijmy, portfolio Kilara było wystarczające, aby mógł kręcić wspólnie, spisać muzykę dla najwybitniejszych reżyserów, ale było to, że Coppola znał bardzo dokładnie jego partytury i muzykę niefilmową. I cytował jego dzieła autonomiczne. I dla Killera to było po pierwsze wielkim zaskoczeniem, wzruszeniem, ale on go kupił w 10 minut. Dlatego, że Killer sobie nie zdawał sobie sprawę, no tak, to filmowiec, Ameryka, Hollywood, no tak, no to pewnie może coś tam widział Polańskiego, może będzie coś cytował jakiegoś, jeśli już, to może to będzie coś z Wajdy, ale był tak pod wrażeniem i jednocześnie tak zaskoczony erudycją i znajomością muzyki Killera pozafilmową, że to było spotkanie rzeczywiście niesamowite. Mało tego, to doprowadziło zresztą do sytuacji, w której myślę, to mogłoby się stać takim przełomem dla Killera w Hollywood, ale on tam zachorował na serce bardzo mocno i został tam również w szpitalu i to trochę to skomplikowało ten hollywoodzki wymiar późniejszy, który mógł być, dlatego że muzyka do Drakuli naprawdę jest genialnym spojrzeniem na muzykę. Ona mogła otworzyć ten Hollywood, który został otwarty tak bardzo szeroko tym spotkaniem z Coppolą i jednocześnie bardzo tak zamknięty, dlatego że Wojciech Killer już nie czuł się na siłach, aby tam walczyć o swoje, aby iść za ciosem. A ja mam wrażenie, że on nie za bardzo chciał walczyć tam w Hollywood, bo przecież potem jeszcze dostał propozycję pisania z muzyki do Władcy Pierścieni. On się nie zgodził. Ja myślę, że to jednak było związane również z tym, że Z siłami, tak. To nie był wybór estetyczny, nie. Ani jakikolwiek, tylko to była bardzo ważne, takie czerwone światło z sercem, które zostało już tam uratowane w Ameryce i właśnie to wszystko działo się podczas tej wielkiej produkcji z Coppolą, więc no to chyba, on chyba zdecydował się trochę za późno, albo może ten Coppola przyszedł troszeczkę za późno, ale to nie ma żadnego znaczenia. Czasami się mówi, że pan Jerzy Wasowski jakby mieszkał w Ameryce, to byłby drugim Gershwinem. Pewnie tak, ale po co nam drugi Gershwin? Jak mamy pierwszego Wasowskiego i pan Jerzy Wasowski spełnił, wydaje mi się, o wiele ważniejszą rolę dla nas. Tak. Aniżeli to, jakbyśmy mówili, a tak, no mieliśmy dużo Polaków. Podaję ten przykład związany z Killerem w Ameryce nie dlatego, żeby uważać, że to było sprawdzianem jakichś jego możliwości. Podaję tylko ten przykład dlatego, że dla wielu osób Killer kojarzy się wyłącznie z kinem, a Killer uważał, że to jest troszeczkę boczna ścieżka jego zainteresowań muzycznych i gdy tylko się dało, aby realizować jakieś zamówienie albo jakąś propozycję od strony filharmonii, muzyki tak zwanej autonomicznej, to na pewno wybierał. To zawsze Krzysztof Zanussi mówił, że Killer przez rok ślęczy nad swoim koncertem fortepianowym, a mógłby przez ten rok napisać muzykę do tylu filmów, że hej. Filharmonia Narodowa po raz pierwszy miała wystąpić przed Ojcem Świętym. Na dodatek był to nietypowy koncert. Przeważnie takie koncerty odbywają się przy okazji pielgrzymek, jako powiedzmy taki ozdobnik, przy okazji podpisania jakiegoś traktatu międzynarodowego. Rzadko natomiast zdarza się, żeby Ojciec Święty przychodził tylko na koncert. Był to wprawdzie jubileusz stulecia Filharmonii Narodowej w Warszawie, ale nie jest to przecież wydarzenie międzynarodowe. Ponadto uważaliśmy, że zabieramy papieżowi kilka ładnych godzin życia, pracy i modlitwy, z których każda sekunda, każda minuta jest ważna dla świata, dla Polski i dla każdego z nas. Mieliśmy ogromną tremę. Jak to będzie? Nerwowo tego nie wytrzymamy. Nagle, kiedy tak siedzieliśmy trzęsąc się z żoną ze strachu, na ruchomym podeście ukazała się pełna spokoju biała postać Ojca Świętego. Zniknął cały niepokój. Ani ja, ani moja żona, oboje jesteśmy po poważnych przejściach sercowych, nigdy w życiu nie byliśmy tak spokojni. Po prostu poczuliśmy dotknięcie świętości. Podobnie było w trakcie koncertu. Pierwsze wykonanie Missa pro Pace wydało się tak idealne, że już lepsze być nie mogło. Niedługo minie 10. rocznica śmierci Wojciecha Kilara. Do tego na pewno jeszcze powrócimy. Chciałabym jeszcze dotknąć tego tematu muzyki, tej, jak ty to nazywasz, autonomicznej. Ja mówię klasyczna, też sakralna muzyka, taka wielka, chociaż to słowo wielka i poważna to zawsze tak trąci niepewnością. Powiedzmy, że taka muzyka niepisana pod obraz, prawda? Tak, niepisana pod obraz, to ładniej. Tak. Fantastyczne dzieło Msza dla pokoju, które zostało napisane dla Filharmonii naszej tu warszawskiej. Jak wiele utworów dedykowanych naszej filharmonii. Z których wiele potem wieloma dyrygował Antoni Witt, maestro, który się też przyjaźnił z Kilarem. Tak, tak. To były takie przyjaźni na całe życie tych dyrygentów związanych z kompozytorem. Zresztą było kilku i właściwie każdy dopisał swoją cegiełkę do mocy tych utworów na pewno. I druga rzecz, o którą chciałabym się ciebie zapytać, wyobraź sobie, 40 lat temu skomponował Wojciech Kilar Wiktorię, fanfarę, fantastyczny utwór, który był tekstem zaczerpnięty z listu Jana III Sobieskiego, który pisał list do papieża ówczesnego Innocentego po Wiktorii Wiedeńskiej. I w tym tekście użyte są słowa Sobieskiego. Dzieło zostało napisane, właściwie zadedykowane też Janowi Pawłowi II po drugiej pielgrzymce do Polski i z okazji zakończenia stanu wojennego, 83 rok. I to jest takie niesamowicie filmowe dzieło, a jednak autonomiczne. Tak, ten podział wszystko jest bardzo nieostry i sobie zdaję sprawę. I u Kilara, i u wielu innych kompozytorów. Ty nie masz wrażenia, że... No ja teraz może przesadzam, ale tak sobie myślę, że ta muzyka filmowa trochę pociągnęła też zainteresowanie tą muzyką autonomiczną Kilara. Tak, i tak się wielu osobom wydawało, że tak jest. Ale nie wiem, czy to jest w ogóle w stosunku Kilara jakiś taki prawdziwy podział. Dlatego, że on po prostu był wspaniale wykształconym, świetnie znającym i historię muzyki, ale również techniki kompozytorskie, autorem muzyki i był człowiekiem trochę do wynajęcia. I w momencie, kiedy proszono go, reżyser czy producent, czy razem ustalili, że fajnie by było, aby w miejscu tego filmu pojawił się walczyk albo jakiś obereczek, albo jeszcze coś bardzo takiego prostego, to on starał się napisać taki bardzo prosty utwór, ale na tyle był dobrym kompozytorem, aby coś tam swojego na tyle oryginalnego, abyśmy zapamiętali, że ten obereczek to nie jest zwykły obereczek. Prosty obereczek, tylko to jest obereczek Kilara. I w każdym dźwięku, w każdej muzyce taka kilarowska nuta gdzieś jest. Dla mnie, jakbyś mnie zapytała o taki mój ulubiony utwór, to jest właśnie niezwiązany praktycznie rzecz biorąc z z kinem, dlatego, że ja bardzo lubię Orawę. Orawę, która gdzieś tam tak, ale jest bardzo ilustracyjna, dlatego, tak. że ja widzę tę rzekę, która biegnie i tam się nic nie dzieje na początku, ale jak się tak spojrzysz dokładniej, to widać, że to buzuje i to w pewnym momencie eksploduje, a więc ten podział na to, co filmowe i to, co dla obrazu, to te obrazy, one też nam się gdzieś tam pojawiają. Niektóre są bardzo wyraziste, takie bardzo wprost. W tej Wiktorii jest podobnie, że tam po prostu słychać tą husarię, która galopuje i atakuje, tak? I zwycięża. No więc to jest właśnie fenomen muzyki Killara. Pomyśl sobie, że to Zanussi opowiadał, że on swój pierwszy, to był rzeczywiście, to jest reżyser, który jak nikt inny uwierzył w siłę Killara i był z nim związany tak, i na początku, dobre, i od tak, początku. Do końca. I ten pierwszy pomysł Zanussiego polegał na tym, że on zrobi film pod gotową muzykę Killara. Czyli muzyka będzie pierwsza. Nie to, że się mówi, się zmontuje film i potem się mówi kompozytorowi, no to masz, ratuj ten film. To była film, struktura kryształu? Nie, jeszcze wcześniej. Miał dzieło Killara i pod to próbował zrobić obraz. Co się nie udało, bo to się tak nie da. No bo po prostu to, bo tak się nie da. My się tym wszystkim zachwycamy, my uważamy, że to coś ważnego się stało z muzyką za czasów Killara. To jest prawda i że jest to jeden z tych kompozytorów, który dał szansę muzyce filmowej stać się muzyką pozafilmową, ponadfilmową. Ale z drugiej strony pamiętajmy, że kino się również dzisiaj bardzo zmieniło i nie wiem, czy byłoby dziś miejsce dla Killara.